Yahweh tobelemi pembeni na yowe yamba masanjoli tobonjeli yowe bomo itopesa na yowe mitema posa na yowe. Yahweh kumama biso yaka musungi na bato tobeleli yoe bomo itopesa na yoe mitema posa na yoe. Yahweh kumama kolobongi na lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyoso libanga na talo bomo itopesa na yoe mitema posa na yoe. Yahweh kumama loboko na yo ya nguya. Yahweh esala na biso na kombo na Yesu babeli babika bakanga mibakangwama. Yahweh kumama Yahweh tobelemi pembeni na yowe yamba masanjoli tobonjeli yowe bomo itopesa na yowe mitema posa na yowe.